té and ak ñom ci bëgg bëgg yi taxaw ci lu melni liñu defoon daaw taxaway bu rafet ren aussi fété wuñ ci ginaaw ñu bëggoon vraiment ñu teunkal leen waxtaan wi ndax ñom it ñu xamné ci lañu bok sunu waxtaan bi kiko doon def moy sunu mbokk bu tuddu Mohamed Saïd Ba mi ngi dëkk fi ci Nabadji temu waxtaan bi moy taxawaay julit ci politique bi nga xamne mom lañuy dundu tay waaw da fa doon de Alhaji Mohamed Saïd bokk na ci lam wax moo di ne Ousmane Ibn Affan bokk na ci ay waxam mu ne pour wane ne diine ak àddina ñoo ànd am na loo xam ne yàlla subhanahu wa taala ci nguur rek la koy dindee du ko dindee ci téere loolu moo tax jullit moo war a jiite nguur daal di doxal lépp l'islaam nee na it sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na mbiru nit dañ ko xaaj diw lii diwa ko moom lii diwa ko moom wante lépp mbiru nit dafa war a dellu ci na ko yàlla bëggee moo tax sunu yonent ne yonent yi jiitu yi ñoom ñoo doon doxal politique bi manit bi ma ñëwee noonu la loolu moo tax ñu gis sunu yonent moo doon jiite jàkk ak jumaa yi naka noonu moo doon chef d'état bi du niñ ko xalaatee sëriñ bi day féetewoo jàkk rek réew mi ka koy doxal di keneen koo xam ne xamul dara ci diine loolu moo tax bi mu fi jógee it loolu moo continué noonu la Aboubakri nekkee imaam nekk chef d'état Omar noonu Ousmane noonu Ali noonu ba bi royaume bu l'islam ba ni mu daanoo état islamique ba ni mu daanoo loolu moo tax mu ne jullit dafa war a yëg ne mbir mi mbiram la bu dee moom mën na ko jiite na taxaw woote bu dee manul bu mu nee mbir mi du sama mbir war na seet ñi ne ñun mën nañu doxal réew mi mu seet kan moo ci pare pour doxal réew mi ni ko l'islam bëggee mu ne ndax ñeenti sarte yi war na dajee ci ki nga xam ne moo war a jiite réew waaw benn bi mu ne ñu ngi koy gis ci làmmiñu yonente yàlla Yusuf mooy yow nga yëg ne yow man nga ko nga taxaw ne jox leen ma ma doxal ko ni ko yàlla bëggee mooy bi mu ne jox leen ma finance Égypte bu ngeen ma ko joxee de di ngeen fekk ne ku ko man laa ku mën a denc mbir mi saytu ko te ku ko xam laa it kon ñaari sartangoog mën a denc ak xam mbir mi dëgg-dëgg yeneen ñaari sart yi mu ne ñu ngi koy dégg ci doom yu jigéen yooyu di doomi Shuaib bi ñuy ne na Shuaib jël Moussa dénk ko liggéeyam dañ kaa jox ñaari qualité ñu ne borom doole la moo tax am kàttanu doxal mbir mi ci la ñaareel ba ku wóolu la ku ñu wóolu la mooy day xalaat yàlla ci lii mu yor du wuruj du wor mi ngoog kon lii ci tënk moom mooy nañu xam ne politique mooy ni ñuy doxalee àddina mu baax jaar yoon faw ñu delloo ko na ko yàlla tëralee kon jullit bi mbiram la boo ko mënee jëlal nga téye ko nga doxal ko boo ko mënul seetal ki ko mën a doxal nga jàppale ko mu jël ko mu ne ñii woote doxal duñu génn ñeenti nit duñu génn ñii mooy ku bon lool manam ku bon ak ku gëna bon ak ku bax ak ku gëna bax budé ñi woté ñu bax lañu mune sétal ki gëna bax nga jappalé ko mune ñi woté bu féké né amu ci ku bax ku bon la ak ku gëna bon mune sétal ki bon ki nga jappalé ko mais bul japp mug né mbir mi du sama mbir yow nga nek falé ci sa ruq di julli rek ak di jang sa alquran ñom ñuy yakh adina bi bu baba am nga ci responsabilité kon li ci gattal mom moy teunku waxtaan wi légui dañuy jox sunu mbokk Daoud Haydara wala ñu fatali len waxtu julli bi it waxon nañ ko ci commencement bi modi 2h30 lañuy jog ñun ñepp ñu dem julli après ñu dem agni bu ko defé ngeen bay ci xel bu baax inshallah kon dañuy jox Daoud Haydara momit mu daldi joxe momit participation fadal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بندرابي فوتانكوبي اون كلمينام اون جوراما تشغل يتودي الله اد ابودي يافويا اد ابودي بلل e peewal e moolaade Allah waror e pittaale min imin nduttoo emin ceedoo Allah gooto woni laamɗo kanko nelaneri Muhammad sallallahu alayhi wa sallam caggal ɗum ɗoon minenne min ngadda ko ngannduɗaa woni participation amen e ndeeɗoo yewtere ko fewte banngal politique l'islam hay goto wa yaltinde en politique no wiri ni tan la ilaha illallah lam o ha saqiro foko politique sabu nela da sallallahu alayhi wasallam nde bamma ko toko sunu dimonde wimo quraish de ari do ne wayto ɓe mbi aɗa wiya allaji maɓɓe aɗa ƴetto aɗa waɗa aɗa wiya aɗa waɗa nde o yetti o yi wallahi ala fof ko mbimiɓe so wona gueɗel gotel konngol gotol tan jinmi e maɓɓe saabi kaalingol tan Allah rokka ɓe laamu aduna ɓe gardo arabeɓe eɓe gona arabeɓe Abu Jahli wiima ya addu konngol i sappo sa yiɗi o yi mbiye la ilaha illallah Muhammad rasulullah kamɓe fof ɓe gimmi ɓe ɗurni saabu eɓe gandi konngol la ilaha illallah ko pirtata wona joɗade ne haala ɗum ko comportement ko golle ko gurdam no lelnira l'islam noon ɗaccani gurdam bani adama gila ɗo jibina ha naata e kabri mum gila nde fini subaka ha nange muta ala ko islam ɗacci hen ala fof ko ɗacci hen nde tawi ji fof ala ko haali noon saɗa naata taarodde no keblortoɗa koyngal ngal gardinta no lelortoɗa no paddinirta hoorema sa are aduna no jaɓɓorteɗa e inde Allah saɗa yaltane kadi inde Allah ɗum fof sa ƴeewi ala fof ko l'islam ɗacci hen so tawi noon l'islam ɗaccani ɗum ɗon fof wima saɗa naata taarode yardin koyngal ma nanal sada yalta ya ardi nyamal sada nata juma ya ardi nyamal ala detail mo ganda an dacc sodon ngare galleji yon puggu son biya mo non l'islam e politique bawa yadu wana compatible kan halawa focca kan halawa ta fewde sabu politique ko yubbinde ngurndam cité o ngurndam leñol ngol lo yimbe lo ngururte ni yubbine ha fewa biyo mon ya nato way deto yidi kam ala ko hali do gede mawde ko fewte ngurndam ko fewte avenir neddo ko wete masir ko dum wa hetude ciagal no bandira be biiri ni tan wondo tan ko gede nay walla yimbe nayo jasde burdo jasde mojjo e burdo mojjude sa subnaame burbe mojjude burdo mojjude ya sub burdo mojjude o sa subnaama kadi hakkunde jasde burde jasde o ya sub jasdo yimbe men politique non ko hono non tan kon non jodaade tan ko fa juude ma biya a watta politique sabu politique ne saltidi sa waɗani politique ko mbiyata ko yimɓe cippire ñane dow ma a wiyaka ya yaata musique aji pawete walla so tawi eɓe pawe gumbaji mabɓe an kay andu haaju ma jogo kartal ma so ñalawma o yonti yonti ganda mo beddanta mais noon ganduɗa fof ko kala ko mbaɗɗa fof noon koye responsabilité ka namdeteɗo yeeso Allah subhanahu wa taala a jogui hen responsabilité sabu sa ƴeewi gurdam rendo fof yetta totta ɗum neɗɗo goto ɗum noon ko responsabilité mawɗo julɗo noon kala ko waɗata fof noon ne foti wattude haqqille mum e Allah e conséquence uji ɗin ɗon ɗi ganduɗa joɗade e wasde wadde participer eno leydi ndi nawirte waɗirte politique walla no waɗirte dirigé ene yaha ha yettoye diine ma par exemple hande Sénégal ko wiyete code de la famille ko mo ganduɗa eɗen mbaɗa ɗum imposé te ko lobby tan goto woni ɗo waɗi feede ha waɗi ɗum imposé yimɓe mais wasde men darade e yettindade addani ha ɗum ɗon nawa hande dawgal sohumama juma walla jama sa yiɗi dañde kayit papier mo ganduɗa hollirta ɗum attestation de mariage ma jaaha mairie sa ruttimo toon ko cikkuɗa tawata toon dewgal ngal humtete dewgal ngal wiyete ko ngal ɗo fewani il faut humte ko jama ko ɗum ko cinéma tan ɓe jaggiri ɗum ko théâtre tan watte toon kono ɓe mbawno tugnade kayit mo ganduɗa baɗaɗo jama o so addanoɓe mbawno tugnade tan ɓe daara ɓe dokkuma attestation de mariage kono wona noon yarata a yahat gadda an seedeji ɗiɗi debbo o e seedeji ɗiɗi gorko o kamɓe ɗiɗi ɓe jooɗo waajo jooɗo kadi hutbina ɓe officier d'état civil o haala waajoɓe o winda ɓe signina o totta ɓe kayit maɓɓe ɗum ɗo kay koko humta ɗum ko conséquence gonɗo hen e oɗo code mo ganduɗa ko code de la famille gonɗo ɗo o ene jeeya charteji maɓɓe walla koɓe kaɓoto ko mbiyata poligami woni dañde rewɓe be ñi da xaar na dem e dewel gootel goot fa xaar e dewel gootel so tawi asriñ ñi ni e charte ji code de la famille mo mi leen ni doo une fois que asriñ ñi ni ko wete pot monogamie hay sa série on don wala on certi wala mayde rewi don sa yiɗi restoyde ha joni monogamie option monogamie o tan ke dotoɗa a wawata changer ɗum a wawata waylude ɗum mi mat koye debbo goo tan poɗɗa hadde eyyi so tawi noon ko polygamie ngannduɗa signinde sa ruttima sa welama aɗa wawi wattude monogamie mais koɓe paandi hen tan ko étape par étape yettoyade janggo e jaam yimɓe kaaɗe monogamie mais ne jeeya e loi ji ɓurɗi bonde ɗi ngannduɗa ne woota e leydi ndi wadde considéré njelaari ko deli ma ɗum ɗo ko crime ko jariima ko bakkat bonɗo hannde so tawii a jogiima ɗo almuɗoma yehii yeloyiima so jaggaama foti ko naweede laawol aɗa saaren takkaa coketeeɗo sabu ɗum ko loi mbaɗaaɗo vote wiyaa njelaari koko harmi wattake légalisé ala ko haali noon geɗe goɗɗe e gilay dewle gilay miras aɗa wawi wadde miras caggal ɗum ndonu waɗanaɓe lurda mbiya nawen laawol walla wonno yarata watta arrangé won yimɓe mbiya dutta ɗen tribunal so luural waɗi tan ko tribunal nawete mais ɗum so tawi en jooɗima en mbaɗani participé kamɓe jooɗoto eɓe miijono en eɓe gaddana en loi ji ɓe nawa assemblé ɓe boota tawa ne yaadani ko ganduɗa woni ko gonɗinɗen ko tawa yaadani ko ganduɗa woni aqida men fimde men donc ɗum ɗon ne addana neɗɗo fodde ko mbi ko obligatoirement nen ɗo waɗa participé e ɗiɗo e ko ganduɗa woni politique ko so tawi en ngala candidat no wiri ni tan sa tawi guettoɗo ɗiɗi ne cippirata ne mbadda wasta ɓernde ma wonto fay hen mo wonani ko hono noon tan wonɓe ɗo toujours ƴeweten tan so ɓurɗo moƴƴude sene dañi o suuɓe sen dañani ƴewen ɓurɗo famɗude lor o cuɓrani ɗum donc e raɓɓini nde waxto heptima hen min duttude konngol ngol musidɓe men Ibrahima ceerno Ibrahima Kane emin jetta bandiraɓe kadi wadɓe organisé nde ɗo ɗum ɗo liqa assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi kay on jarama ceerno Daouda Haydar jazakumullah khairan joni totteten gongol ko Mahamadou Yahya Dia to Boyinaji الحمد لله وكفى وسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بندرابي جول تدوبي بندرابي فوتانكوبي دندانغال سيرنابي دندانغال نودوبي فادا الله سبحانه وتعالى دندانغال توترابي أولو ندوة amin jarno on amin ñaago Allah subhanahu wa ta'ala yo yob en yobo on dendangal moƴƴere bandiraɓe julɓe eɗen jarna ceernajo Alhaj Mohamed Saïd Ba e yewtere makko gandanɗa hoorema wonde fayida nde o weddi e politique eɗen mbiyamo yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydumo gandal yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗɓo e anduɓe e andinoɓe e fewɓe fewnoɓe Allah ne wawi ɗum yo Allah waɗ ɗum ene woodi to ñiɗɓe fuɗɗorade to Allah subhanahu wa ta'ala wi alladina in makkannahum fi l ardi aqamu lsalata wa atawu zakata wa amaru bilmarufi wa nahawu anil munkar ha to aya o jofatɗo eɗen mbiya joominaado wi ngandanda horema be tottumi pouvoir tottumi sultan tottumi lamu be ndey ala ko wadde do mabbe sona yo be jamir ko sona yo be darnu njulu sona yo be nyimnu njulu be jaltina asakal walla be labbina dendangal pitali mabbe walla be bada dendangal ko moji dum ay fetude zakat walla be jamir ko moji walla be kada ko boni don odo aye enen bayi wiide wadde politique woni dine o fof woni dine l'islam dum woni politique politique woni kongo la ilaha illallah muhammadur rasulullah dendangal jamirode gummido to allah a wadi dum an jullo adan wada politique dendangal kade de allah hanma a rentima hen a dacci manam a wadi politique nala sallallahu alaihi wasallam ko yamirma a wadi hen ko bawda a wadi hen ko a wadi politique nala sallallahu alaihi wasallam ko hanma a dacci fof a wadi politique eden biye non odo politique de omo serti e politique ngandana horema mo mikia vel halno e deftere mum wi amir la prince omo wi neddo wawade politique so wana woni jaro sangara neddo wawade wadde politique so wana woni gujjowo o wawade politique so wana woni penowo o wawade politique so wana woni barowo te kambe ko neddo deftere be njangi ko dum tagi non be cifi dido sifaji me ngodi dido mbadiji e nyaago Allah subhanahu wa ta'ala yo waylube Allah waylata yo Allah waylube yo Allah hokkube jikkuji moji eden biya ay mo cerno habib li janginaani o ko haa ay baddo fayde kono non en hollira wonde en haal ayo ko men haalda hay sinno ayo hoccino dum koy sernabe nyaamobe ngandanda horema jawdi di ngandanda horema taw laamu en tottabe abe duttobe mbara julbe dum ene wodi kono mo kono ba way wiide kadi ayo enen julbe ngandanda horema en bari absente manam en badani presenté parti manam mojjo parti nyimno dina Allah subhanahu wa ta'ala en badi ghiab en badi absente odo ay en way yande do men ay biyo lawla yanhahum ar-rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al-ithma wa aklihim as-suhta labisa ma kanu ya'malun hanino hadino be ben alliyankobe yimbe Allah daribe ko Allah wi dentibe ko Allah hadi wal ahbar eserna be ngandana horema nasara woni en bay wonde ahbar taw serna men enen joni ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam hanino bedo alliyankobe bedo sernabe wala hanino julbe hande darima mbadi parti politique kadi dido partiji bondi halde fenande be mbadi imposer be kadi be mbawi darade terrain hen be mbawa hadde partiji bondi di halde fenande be mbawa hadde partiji bondi di nyamde jawdi ganda horma de mbadal financer e campagne uji taw ko jawdi leydi ndi taw nyamde jawdi leydi ndi o dan gandi dagaki wona suhtu taw no mbadi dum wona e lawol dum hanino wadi hanino dum taw ne wadi Allah ko men haldata haldata wadde ke en daro beedo wadobe ko boni kaden dumen a fami de la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar mo on jamirku moji kadon ko boni wala Allah subhanahu wa ta'ala udde berde mon wala sernabe mon nduwo so nduwima taw on jabe wala be jabantaake Allah subhanahu wa ta'ala jabata sernajo e der ko halanno o inna Allaha yaza'u bis sultani ma la yaza'u bil qur'an manam pouvoir ene wawi reglude situation jon joni ha ɓuura yawde taw qur'an o yawirta ɗum reglude ene dunce waradde ganaroma taw qur'an o duncirta noon ɗum noon hollirta ko ahammiyatu sultan a fami de manam importance laamu sultan sultanullah laamu ko laamu Allah man ahanahu ahanahullah kala koyno ɗum Allah subhanahu wa ta'ala hoyna ɗum kono noon kala ɗoftiɗo ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ɗofto ɗum ɗum tagi noon taade en gandi en waɗi importance en waɗi nafoore enen julɓe enen poti darade ha mbawen wadde politique labdo mi fami haala ciernajo tigi tigi wonde ndekete yo politique woni yambirde ko mojji hadde ko boni dum woni politique eh manam amartuhum wa nahaytuhum dum woni wino dum woni sussul qawma mi yamiribe mi hadibe te Allah subhanahu wa ta'ala wi njamire ko mojji kade ko boni kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah subhanahu wa ta'ala wi onon leñol Muhammad sallallahu alayhi wasallam onon buri mojjude leji kono non so woni dido condition gaji tati dido sharbeji tati ngone mon eh ta'muruna bil ma'ruf son njamiri ko mojji wa tanhauna 'anil munkar son kadi ko boni wa tu'minuna billah son gongdini Allah sen gongdini Allah en badi dido sharbeji fof manam en badi politique mojjo kono sen goppi dido sharbeji fof dum woni politique bondo min ko dum pamir min ganara homa yewtere ciernajo eh jonnon wadde o wi idan as-siyasatu fil hayat sharifat manam shari'atun wa farida wadde manam politique ngurnam ko sharia wadde ko sharia sharia ko woni futere wadde as-sharia ma shara'ahu Allah e sharia ko Allah lawdini wadde Allah lawdini men politique yen bad politique to ko politique mojo o ko ninnomi non tigi tigi ciernajo so wawi no jofanade enu e taade biiden darnde julu e der vote o dum non way ko adi vote o kono min après vote o manam joni jinmi ciernajo so wawi wonde mo labbinan en so yi ha vote o wadi nyaagaaki Allah manam dille mbadi e leydi he den dille ol darnde julu manam e foti darade so dille de mbadi est ce que foti wadde manifestation walla fotani wadde manifestation est ce que lamdo ne foti itrede dole walla fotani itrede dole walla foti tan ko doftede dum bo yidi sen wayi hebede yimbe be dañi hen gandal wonno ko dum kewi joni tene heewi ko nganan homa ankandine kene wadi aqul qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullah akay charno ajara mubarakallah fik jone den totto kongol charno jibi saw to wuduru تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام enen fof eden jetta Allah subhanahu wa ta'ala eden juula enelaado sallallahu alayhi wa sallam eden nyaagano Allah rewbe enelaado be woni sahabaabe e rewbe e sahabaabe e rewbe hen e rewbe hen ha yetti e tuttube en oodo diine kambe fof yo Allah yobbe mojjere wata Allah accu hen hay goto wannon nelaado sallallahu alayhi wa sallam wi walla qa'id usuliya mahidum e der liggey mum al kamalu lillahi ko Allah tan timmi wal ismatu lil anbiya reena e bakka tan ko annabaabe kala mo wona annabi ko ibnu adama natata kullu ibnu adama khata'un wa khayrul khata'ina tawwabun kala bi adama mo jiida ko juumo buri mojjude e juumobe non ko tubanobe Allah Allah yafo dumen wannon yurmende Allah yaajani kala hunde ben don fof nyaagani den wobbe joni biata ko mawbe men non tuggi ko e sahabaabe ha yetti e janginbe men en odo generation janginbe en be ko mawbe men kambe fof no be potiri yo Allah yobbe mojjere yaafobe bakkatuji mabbe tengti non haade gonmi ko do e wurosogi hande wadi zamanu alquran holi e der redo fouta wodi worbe ummibe e gasgol 19e siecle ɓe jehi rewo ɓe ginnira Modi Sahal en mi suɓo hen misaluji ɗiɗi ciarno faawura do e wursogi yo alla beydu yurmende mum e do makko yo alla yommo ko yommo ko yomno be o fadalno njangi alqur'ana njangeni alqur'ana yo alla yommo dum e ciarno umar dembonti to sedo one ko hen yo alla yommo yoba generation ji makko gadiidi e cakkitiidi ha nyande alla rontindi do leydi e wonbe do mum Alhaji Muhammad Sa'id Ba ya Alla yobe mojjere ya Alla beydu balde ma beyda cellal ma timminan ma fandare ma wadi fayda no feewi kono deedo golle mi ref mi rutata ko himbe kale politiko me ndutito mi ko so hala mbakani halama dum do wonani so wona tuttirde information tuttirde khabaruji caggal ne kabaruji di tottira non ƴewé holno gollirté wana hunde werlété ndeni tan wié conférence wadi fayida yimbe be kewino ci be ngasi moni fo fidde chomchi mum hota galle mum ummi be to woddi to buri woddude taji 100 km ji ha ndari do hande e yaltube galle burdo badade e galdo dingiral walla e suudu burdo badade e galdo dingiral kambe fof yo Alla yobbe pele de yobanno jokkobe en dam noddobe l'islam debbo hen e gorko hen cukulel hen e mangel hen kono non Muhammad Sa'id Ba e onon musibbe organisme oro liggeyo e onon arbe notibe julanke hen gayna ko hen jeyo hen woni julanke demo hen jodi do ne 15 hebe ala retraite odo ligge ku ligge Alla tan kala biido ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah ada tawa der wadi non julbe mbiya yida yamira haysinno tawi Alla ha jani dum e ko jide ne tarikhul islam ku himbe sirtude miijoji sirtude jiyande moni fof gedda yada yende mum yida ko kambe fof yobe gon hore wotere kambe fof be jettida golle no tawobe tiba kambe fof be pawa no suudbe tiba ha do suudu pawa be ngorindo bangeji fof be ganda tiba ka jodi mako dum woni ko julbe no daay men kono dum don webani kono haade Alla wadi dum don webani one tawa ka yetiba one tawa ka yetiba o jaggi tiba ka tawata ka kaka mum kaya kaka oya kono julbe nodda deuxième tobere tobere didebere sa wirtima juldo bande ene nodda faade diine ya ar mbadamo encourager ya ar mballamo mballamo hay sinno non no gollorto ni won ko fewani ma hen kono kay ada andi kay o wi ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadur rasulullah amu juula joy makko sa tawi mo amu juula juulat caggal makko so tayima ada juula juulat caggal ma so duwima o wi ko woli jami'il muslimin e dendangal julbe an ko hen jeeda kanko ko hen jeeda ko odo deedo becce jaajde dental ngal nodda deedo becce jaajde dental ngal nodda sa tawi o ina wada hunde amo darna liggey amo nodda amo dandume inde diine woto yan e do makko wallitmo hedomo mbada ko subhanahu wa ta'ala wi ko mbele ada jeye alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana kedoɗa haala ka hoore makka haalaji makka ndewa hen ko mbawɗa hen rewde e ko ɓuri hen moƴƴude ko heddi ko jagguɗa ko jumɗo mbiya yo Alla fewnanam oɗo musidɗam julɗo won noon son maayi onon foof lelotto e ɗeɗo bamule onon fof ndendi ndiyam ndendi forage walla ndendi tufde maayo walla onon ndendi woynude ƴogoton onon kon gotum on jaaɓi on calima so ɗum ɗon waɗi so tawi noon a yettima a wawa walludemo ko ya jaggo huno ko ma e makko wata a wimo kene mettinamo won noon sallallahu alayhi wa sallam o wi al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadi julɗo moƴƴo o woni mo julɓe ɓe ndaɗi e ɗemgal ma ndaɗi e junngo ma ɓe ndaɗa e ɗemgal ma a haalataɓe ko boni ko ene mettaɓe be ndadi e jungo ma a fiyataabe a lorlataabe a windata ko boni ko faate mabbe bindol non buri fo bonde hay yude neddo labi buri samorde e windude mum ko boni won non sa yehi ifa dakar universite cheikh anta job lamdode alhadjiba kala ko men no kewde leedi he nan ton winda dum don non ko dum dental gal nodda joni non mohammed sa'id awa wa kay halande imbe ka do hala hagas yetta otoma pata dakar onon woto njabe dum joni onon dendangal tawabe do hotbe ngo wuro wuro sogi e gure chaari de ha funebe ha dembe ha to way wonde fof organiser de mbiyen be luggidi nan min non ka do hala holko woni ay ko njidon ko wana ni san reglirte tarikh keso pul holliri sen jetti 1906 hasanul banna jibinato egypte haw dañi taranta hunde 40 be bomimo holko noddanno ko hononi ko ka o halanno wino ko yimbe yo ndutto e alla yobe gandu ko kambe goni poti jogade fof julbe be ko kambe poti jogade fof be ndutto e deftere alla he be ndutto e sunna nelaado he be nyaawra dum laamu nguto dow haato les ha e fitude medde wonno nelaado sallallahu alaihi wasallam wi ko alaji ko ciftindirda wonde ko dum woni ko buri famdo de limanagal e be sa yi koño legal gal sa yi dum tan andar wa hotbe legal gal na bay sa wirtu legal gal na tumi saltene rufa dum woni fof adnu himbe legal gal ko non be bay jazakumullah wallahi san dacci na mam jazakumullah khairan ya cheikh jibi e joni tottesen ko sidi cham musibe nom na mbi yan noddin bo kulan mi ko halobe so noddinama ma won mo hejani battindido tebe kala habe gayna tan noddina gumma den naten jama bo buri duminde ay wala joni saydu cham wala sidi cham ay wada bere wada woni ay nawa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوان الحمد لله الذي جعل العلم طريقا إلى الجنة ومعراجا إلى منهج النجاة والصلاة والسلام على محمد وآله الأبرار وأصحابه الأخيار وبعد فنحن نتعلم العلم طريقا بنية صادقة وقلب قوي نبتغي بذلك وجه الله لأجل أن أخرج قومنا من الظلمات إلى النور ولأن نرضى بالكسل والفسل لأن الكسل يورث الفقر والجهل والكسل يورث الحقد والافتراء أيها الناس إن الله خلق الناس وسكنهم في أنهار الأرض الواسعة فتسببوا طيباهم وجلودهم وألوانهم على مر الزمن ولم يفضل الله تعالى صعبا على صعب ولا أمة على أمة ولا يرضى أن يسيدر بعدكم بعد أو يستعبر بعدكم بعد لا بل جعل الناس سواء لا فضل لأحد على الآخر إلا بتقوى الله العظيم فالناس جميعا إن أختلفت وألوانهم ولغتهم يرجعون إلى أصل واحد قد نسى منكم من ذكر وأنثى وكان كل إنسان منكم أخا لكل إنسان آخر إذن فيجب على الناس الاجتهاد والتعارف والتآلف وحسن المعاملة فيما بينكم وأن يتقي الله العظيم ويخافه قال تعالى في كتاب العزيز إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوما من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال رسول صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب ألا لا فضل لعربي على أجمي ولا أجمي على عربي إلا بتقوى الله. هناك قال تندم ربي قل يود جود بخوف إن كالي هديتن اندمي أران هديكو دن بايتو جول دو واوا تمود سنا جدي جول دو باندوم كنلارو ينون نلارو غور من واوا جول مم تمود سنا كو يدن هورم كو يدن هورم باندوم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ندو واوا وند جول سنا كو يدن دا هورم ما كو يدن دا دوم باندوم neddo wawata rewde Allah sona woppude kadaade de rewa jamiraade won non kulul Allah wana e defter tan windane jange kulul Allah woni koy kadaadi e jamiraade ko jomiraade wi ko ngoppa ko wi ya en harmi ko ngoppa ko wi en moddi ko mbada ay ko dum do won wali inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun jomiraade wi ni so neddo woni waliyu hankani o fulata hay hunde sona Allah so neddo woni waliyu so neddo woni dewowo Allah so neddo woni jom tawhid o fulata sona Allah sayi eden wiya mana serna men ngi gonga kula halde ko gonga ala sago be kula halde wanno rewaka lawol gotol teldul didi kewi o ene wada konsidure ene wada ne hunde foko yidi o anda ko jogorani anded beedo en dokke medyuji en takka mana so ngari mana ngala o jiyaa laamu beedo nganda to ko julbe ko andube ko waawbe ko yibe ko yaabe min mi jange sernaabe heewbe kono minen holli min diina islam ko alhaji mamudu baato jogol ba on itimine on itimine jeyinge o watti min mana e aljanna kanko itimine nibbere o watti min lelewal alhaji mamudu ba minen ko on min gonno ko on jangin min islam hay hundo sudani hay hundo magani hay hundo moptani kanko tan rewi mana sunna muhammad sallallahu alaihi wasallam wannon jomiraade wi o wi ko andube ndonti annabade kono non wani condition e dow peewal sa woni gandu ada ronta annabi de ko ma pewa non annabaɓe ngala o ñiɓe annabi fenata annabi woofata annabi toñata hono muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗum o ɓurdi annabaɓe fof annabi fof meeri dañde mana kadar ko wona kanko muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammadu toñata muhammadu sallallahu alayhi wa sallam muhammadu haɗata muhammadu sallallahu alayhi wa sallam muhammadu haɓata muhammadu sallallahu alayhi wa sallam muhammadu yoppata muhammadu sallallahu alayhi wa sallam muhammadu ko dendindo yiɗa cergal bila aya qur'ana goto telli jomiraɗo wi onon fof gone jiide yumma e baaba innamal muminuna ikhwatun wiyaka mana ko ɓeɗo neɗɗo fof ko woni aduna faam julɗo tan ko onon jiide yumma e baaba jomiraɗo wi tawde enen jiide yumma e baaba noon jomiraɗo fawi hen konngol o wi kono moƴƴine noon ayi innamal muminuna ikhwatun donc fasilihu bayna akhwaikum joni noon tawde en gari hen haa ɗo wonko jinnomi jokkude kono tawde leer o yoni jaafoɗon noon ñerloɗon jaafoɗon sibo ko neɗɗo haale dow yimɓe fof neɗɗo addato haalde ko hoore mum taw neɗɗo addato taw ko jikkum woɗ yiɗi noon jerloɗon jaafoɗon hono ko kalnuɗo ko assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Eyyi jarama Baba. Eyyi joni totteten ko Oumar Dia to Galoya kanko wattindi inchallah so gayni tan an noon min ñaami e ɗumama ɗumaji ɗiɗi ko 8 minutes keddoroɗa ceerno Oumar. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum bandiraɓe, min calmini musidɓe julɓe tawaɓe ɗo ɓe fof, emin jetta Allah emin jettanaɓe Allah, yo Allah ɓoynu darde mabɓe, yo Allah ɓoynu ɗeɗo dente ñiiɓa ñiimnu ɗumen. Kadi musidɗo men jewtannoɗo o suɓani en ko yewtere nde cohluɗen, nde waktu o sohli woni yewtere nde guurɗen, haade o haala o wi en ko politique gonɗen koye campagne, ko nden yewtere hannde ko sohlande, te ɓe mbini ko darura wo farida. Wonde politique ko alay saago wona, te koko waɗɗi juulɗo ɗum, yimɓe il faut ɓe paama ɗum. Hol politique noon, hol politique mo yimɓe poti wadde, wona politique fof yimɓe poti wadde, wona politique fof waɗɗi. No politique baɗɗiɗo woodi ni, politique karmuɗo no woodi, il faut yimɓe ganda ɗum, politique karmuɗo ene woodi. Nulaɗo nde sallallahu alayhi wa sallam nde o nula, o wiya ko yo janggu awwalan, rewna hen ko iqra adi jippinere makko, caggal ɗum o nula. O woni makke duuɓi sappo e tati, o janginti yimɓe ko la ilaha illallah, ko won ala ko woodi so wada Allah, ko Allah ñawata Allah waɗa, Allah rewete Allah ñawata Allah waɗata hunde fof. Nde o yeehi Madina, en mbi nde o ari Madina, o adi fof ko wadde juma o woni o yiɗi wadde dowla, woni o wadde état, o mahi ko juma o kañum ɗon juulete, ɗon woni tribunal, ɗon woni affaire social, fof koye juma hay watte. Kadi en jii e nder gurdam nulaɗo, ɓe mbi o adi windu ɗon ko accord mo wadde yahudiyankoɓe, ko hol maslaha mo mbaddata, ko accord politique waɗi. O waɗiri noon wona yidde yahudiyankoɓe, wona gongdindeɓe, mais ko il faut o wawa yettinde message o, ko ɗum woni o waɗi mo addude windu ɗum. E nder gurdam makko kadi nde o yeehi ha o jekki, en jii kala ɗo lamɗo wonno e aduna he, kala ɗo woni wonɓe Égypte, woni Perse en, mun fof o windi ɗum lettere yo jaɓ Allah, yo mun fof o windi ɗum lettere, il faut yo jaɓ Allah aslim taslam. Ɓe wiya ɗum yutikallahu ajaka marratayn, kala lamɗo kefeɗo gonnoɗo o wiya ɗum jaɓ Allah, beele aɗa male Allah rokkuma baraji ɗi mbaɗɗa ɗi fof, ko mbanɗa ɗo aduna ko Allah yafuma, maya nata aljanna. Ɗum woni politique. Ɗum noon ɓuuri woni probléme joni, ko eɗen julɓe eɗen dañi hen famamuya bonɗo, ɗum tagui perduɗen ko heewi, gaccidɗen ɓe potade jogade ɓe jogi, eɓe mbaɗa en kala ko weliɓe, eɓe pawa en kala ko weliɓe, eɗen jala walla taw en ganda kamɓe ñawata en, ñawata gurdam meji men, ñawata galleji men, ñawata rewɓe men, ñawata kala ko watte ko kamɓe ko politicien ji mbaɗata, te ko watte ko ala hen fof ko watte, sowona loi nawe assemblée, te wonɓe assemblée ɓe ko enen mbaɗata ɗumen. Il faut yimɓe pinal ɗum, yo gandu kala ko waɗaɗo, so debbo yamirama yo zin, sa wooti ko an yamiri ɗum yo zin. Zinde ene dagui e leydi he, zina ene dagui e leydi he, woni ko dagaki ɗo ko resede law ɗum dagaki, kono zina ene dagui, il faut ganden ɗum. Yarde sangara ene dagui, ɗum ɗo fof ko enen julɓeɓe ko enen mbaɗi ɗum, par ce que julɓe leydi ndi ene wiya à 95% ko enen gotata, enen mbaɗata hunde fof. Won nawaɗiɓe mbi journaliste goto français, kanko o wiyata Sénégal ko état islam, saabu kala lamɗo gonɗo omo sohli julɓe, mais julɓe ganda holko koye mumen, ganda holko woni julɓe, ganda holko poti wadde. Ɗum noon enen bandiraɓe, il faut duttuɗen e koye men, ganden holko woni diine, ganden holko woni julɓe, ganden hol rôle mo poɗɗen juude. Kala gardiɗo en so ceerno mum, so lamɗum ceerno, yo ardone en Allah wi, nulaɗo wi, yo ardone en diine, yo hollu en diine, oto hollu en hoore makko. Il faut ko ɗum wawi nafde en. Ala kulli hali oɗo waktu Allah jari borima en lamɗo mo ganda omo sohli seerenɓe, omo sohli diine o wiyata joni, mais diine o anda holko sohli. Diine o wiyoɓe ko julɓe ganda ko jiiɗi, a yiyata ɗo lamɗo hannde o yaha e diine e neɗɗo biyeteɗo ko diine enke, ha wiyam ala min de min jiiɗi ceerno ko weli min hannde, ko yo Allah ñawre, yo Qur'ana rutti, en nanta ko haalis, nanta ko rokkama to. Te diine noon wawa mahade so wona lamɗo, wawa mahade so wona e gandal. Laamu foti wonde koye gandal. Eɗen jarri bora lamɓe ɓe ganda. So tawi ko musidnani o wi ko a dañal lamɗo mo wawa bisimillahi rrahmani rrahim fatiya, on so lamimama nawatama to Allah wi, a dañat lamɗo mo nunɗani aɗa yanna o fewani, o watta haydara te ko an waɗimo. Ɗum koye musibbaji julɓeɓe jeehi. Joni noon so oɗo waktu ari, enen hannde ɗo gonɗen ɗo gande kam enen fof pamodiren, kala laamiɗo ko enen mbaɗi ɗum, min mboɗo jogui kartal, goɗɗo jogui kartal, somi yeehi mami wotoyi, komi responsabilité e ko gotmi ko. Ɗum noon il faut julɓe poti hanka yonti pina, ganda ko waɗete ko kañum mbaɗi. Politique wona rokkede temedere, wona rokkede temeɗɗiɗi, politique jogade principe uji julde won principe ko diine mum premier foti fofirde ko diine julde foti ñamde ko diine kala ko dañe aduna ko wona diine ala ko naftorto dum il faut yimbe gardine dum ne daal do ju wan may ruxu rukuma temedere rukuma dum do min gondumi koy kaari kaari andar faruma il faut yimbe pina il faut pinen bandiraabe gondumi koy kaari kaari andar faruma kaari andar fay il faut renter il faut renter il faut renter batten hakilaaji cerno diine men won ko namdi en diine men won ko soxle men en biyan hande en ummo kaboyden en biyan en ummo pindeden kono biiden ko yen pin yen gandu diine o holko umminno dum e holko yaata e holto fay ganden dum nangirden dum duttonoden dum gal ngadde kala ko woni do kala nyaawore wonde do ko enen mbaddum rewbe me suwabe rewbe men biyete ko dunilaaji ay su dunil wona farila pourquoi wadde kirim pourquoi en wadde ko kirim saaldi ni biye debbo wiye ko kirim nando e fuuta tosta sen pelle bonde nando ngoldo ko haaba diine no wadi lobbiji rewbe nando ko bandiji biyete ko debbo oto resse debbo oto wanni oto welde jom galle ma oto wurde oto wur foko ko addi dum ko en jubbe wasa finde sen dal no ma dalde ben en gandi ko podden wadde en gandi mo podden wondude en gandi ko podden wonde yettoto noko do hen cene yo Allah fewnu en yo Allah fowne lawol mojjol yo Allah boynu dentemen de wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.